Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Der er fart over feltet derude på finansmarkederne, og selvom klokken kun er et par minutter over ni, så har en hel perlerække af danske selskaber lagt deres regnskaber frem her til morgen. Vi ser nærmere på tallene de næste 55 minutter her i Millionærklubben, hvor vi også kommer til at tale om aktiebobler, og hvorfor det kan give mening at være investeret, selv hvis man tror, der er en boble under opsejling. Det hele det sker sammen med mit gode panel her i studiet, der i dag består af Tine Choi, chefstrateg i PFA Pension. Godmorgen og velkommen til dig, Tine. Godmorgen. En fornøjelse at have dig med. Og Lars Svendsen, vi har også fornøjelsen, at dig, du er fast porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og den ene halvdel af duoen, Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til. Tak. Og Lars, jeg ved også, du er spændt på Nordens regnskab. Ja. Det er jo faktisk det, du glæder dig allermest til. Ja, det er dagens for mig. Det er jo an på, hvor er dine penge, ikke? Og hvor det er, det er der ved, og så videre. Hvad? Men så ja, det er det, men den er jo ikke så sted som meget. Den er stedet 1,4% til 343, men det var, og de opjusterer jo alt det der, og det er jo da sådan set meget godt, de klarer sig. Er det en opjustering der, hvis der er en indsnævring af spændet fra begge sider? Nej, rolig. De løfter jo, men altså intervallet bliver mindre, men de løfter jo profitten op til at være, nu skal jeg lige finde rundt i mine egne noter her, men hvad hedder det, til at blive noget med 360 til 420 i stedet for 330 til 430, så den er jo, ja, det er jo godt at sige, men de løfter i hvert fald bunden op, ikke? Ja. Det er jo så måske det, vi skal hæfte os med. Men så det er sådan set meget godt. Det er jo ikke nogen jubel, og det ved vi også godt. Der er kommet nogle andre rederier i mellemtiden, jo, som er Stortank, som er så Supertank og sådan noget. De har jo været meget gode. Vi har haft TK, DHT og en, hvad var der mere, der var en til, der var ude og rapportere Euronav. Og det går sådan set meget godt, men de kan jo gå meget, meget, meget længere. Altså det der, det er jo kun begyndelsen. Ja, men det er kun begyndelsen. Det er så ikke for produkttankerne, men for bulkmarkedet er jo, de har jo bulkmarkedet, det kommer jo formentlig 24, der giver han op, nu taler vi om lidt, men hvad hedder det, altså, ja, det er godt nok, men det var ikke, det er bare ikke sådan et brøl, men. Altså. Okay, så du er ikke helt op at køre over det, men vi dykker altså ned i Nordens regnskab lidt senere, fordi fint. Vi har direktør Jan Rindbo med os over telefonen sådan om cirka en halv times tid. Og Tine Choi, inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig sådan en mere overordnet status på hele den her regnskabssæson, fordi vi er ret langt hen i den, der er over 80% af de amerikanske selskaber, der har aflagt regnskaber. Altså, hvordan er det sådan helt overordnet gået? Ved vi noget om det nu? Ja, med som du siger, vi er næsten i mål med, at alle selskaberne i S&P 500 har aflagt regnskab, og status lige nu er jo, at de har overrasket til den stærke side, selvom det ikke er specielt stærkt, fordi at indtjeningen er altså stadigvæk faldet med omkring en 6,5% set i forhold til samme kvartal sidste år. Men det er altså bedre end det, der var forventet, da regnskabssæsonen startede. Og hvor positiv skal man så egentlig være over for det her? Fordi du siger, at ja, det var bedre, end man havde forventet, men alligevel er væksten negativ. Altså er det så bare, fordi man har sat forventningerne enormt lavt, eller hvordan? Ja, forventningerne har været lave, men der har også været nogle enkelte selskaber, som har overrasket rigtig positivt, så at sige. Men til gengæld så har vi også kunne se, at man er ikke blevet belønnet for at have overrasket så positivt, som man ellers historisk plejer at blive. Men det så vi også i første kvartal efter regnskaberne der. Det tyder sådan lidt på en forsigtighed blandt investorerne, og det er jo ikke underligt, når vi kigger på det miljø, vi stadigvæk befinder os i, og jeg tænker også, at der er rigtig mange investorer, der lige nu ligesom kigger ud og ser, jamen nu har vi fået de her knap 20% i kursstigning i år, så hvad skal man egentlig gøre nu, og måske ikke lige kaster sig over de selskaber, og de er steget meget. Så man er nok lige lidt mere tilbageholdende, end vi normalt ser. Okay. Men i det store hele, så synes jeg, at regnskabssæsonen, jamen det ser fornuftigt ud, og det er jo et positivt tegn, at det ikke har været helt så slemt, som man forventede. Men der er jo tegn på, at de høje renter, inflationen og omkostningsstigningerne osv., at det begynder at bide, selvom selskaberne også stadigvæk har kunne hæve priserne. Er der sådan nogle røde tråde, vi kan trække ud af regnskabssæsonen? Altså indtil videre, har vi en eller anden idé om, hvor det går rigtig godt hen, og hvad for nogle sektorer, der måske ikke har det så godt? Eller, ja. Ja, altså noget af det, vi kan se, det er jo, at tech-selskaberne, de er kommet med fornuftige regnskaber. Også selvom at nogle af dem så er faldet efterfølgende, fordi der så har været lidt guidance, eller noget, der skuffede investorerne, ikke? Men forventningerne har også været høje på baggrund af de kursstigninger, vi har set her i år. Og så har vi selvfølgelig energisektoren, som har negativ vækst også, og helt grundlæggende baseret på, at de havde et kanonår sidste år, så er det svært at levere, eller ikke underligt, at væksten, indtjeningsvæksten, den falder lidt her i år. Okay, så altså tech-selskaberne, der virkelig har klaret sig godt, og noget energi, der har klaret sig knap så godt. Jeg læste også lige, Bank of America, de dykkede ned i den, i hvert fald den europæiske regnskabssæson, og de så, at især banksektoren, der trækker op i Europa. Ja, jeg fristes til at spørge sådan, banksektoren, Tine Choi, er det sådan lidt sådan en stakket frisk, at de klarer sig godt lige nu, eller kan vi forvente, at det finans kører godt? Man må sige, at så længe renterne er så høje, som de er, så er det jo noget, der bonger direkte ud på bankernes balance, og det har vi set over hele verden, ikke? Det, at du kan låne pengene ud til en højere rente, og så rent faktisk have en ret positiv rentemarginal. Og når vi så også er i en situation som her i Danmark, hvor indlånsrenterne er jo slet ikke fuldt med op med ECB's styringsrente, jamen så er det altså penge, der går direkte ind i indtjeningen hos bankerne. Og det er også noget af det, der har været rigtig positivt for banksektoren, både her i Danmark, men så sandelig også i USA og resten af verden. Mm. Og det er altså et sted, hvor den italienske regering jo så faktisk gerne vil sætte ind. De var ude, ja, jeg tror det var det søndag aften, de var ude og sige, at de ville lægge en skat på bankernes profit. Jeg tror det var på 40%, og så har man så været ude efterfølgende og trække lidt i land igen, Tine Choi. Hvad er det, der sker for de der italienske banker? Jamen, Italien vil gerne lave noget finanspolitisk ekspansion, og det skal finansieres. Og der har de jo så kigget rundt og set, at bankerne har tjent styrtende med penge i år på den her rentemarginal, indtjeningen på renterne. Og det synes de så, at de skal brandbeskatte. Og jeg vælger jo at se det sådan lidt ligesom den Arne-skat, som den danske finanssektor også tidligere er blevet pålagt, at der skulle finansiere en ny pensionsordning for tidlig tilbagetrækning, eller ja, for danskere, som ikke kunne arbejde ind til pensionsalderen. Og det betød så, at de italienske banker, jamen, de blev sendt i gulvet i kølvandet på den annoncering fra den italienske regering. Og helt forventeligt, fordi at når man går ud og siger, at nu brandbeskatter vi altså noget af profitten, så betyder det jo, at der er færre penge til aktionærerne, helt enkelt. Og det satte kurserne så på, og trak så også resten af Europa med ned. Fordi når et land gør det, jamen så bliver vi jo alle sammen nervøse for, at der er så andre lande, der skulle få samme idéer. Ikke? Og nu nævner du, at det er noget, vi også har haft gjort i Danmark med Arne-skatten, og nu lurer man altså på at gøre noget af det samme i Italien. Altså er der sådan en, jeg ved ikke, det er vel en politisk risiko, der ligger i sådan nogle banker, som man skal være opmærksom på som investor? Ja, det har det jo været siden finanskrisen, må vi sige, hvor reguleringen den eksploderede i kølvandet på finanskrisen, og man brugte enorme summer rundt omkring i verden af skatteborgernes penge på at redde hele finanssektoren også. Og det har altså også betydet, at politikerne rundt omkring i verden, jamen de har holder skarpt øje med finanssektoren, og har så også fra tid til anden indført tiltag, som brandbeskatter sektoren på den ene eller den anden måde. Ja. Vi parkerer lige i banksnakken for et øjeblik der, fordi vi er simpelthen nødt til at snakke om Novo Nordisk. Ja. Ingen under, ingen over, eller hvad er det, Per Hansen fra Nordnet, han plejer at sige. Lars Svendsen, de er kommet med regnskab her til morgen. Ja, det er sådan populært sagt 40% op. 40% op i? Ja, i indtjening, ikke? Altså, så hvad hedder det? Ja, men de kører jo fuld fart frem, og det skal vi som danskere, hvis ikke I bare sidder og hører os på os for hyggens skyld, så vil jeg jo sige, at man skal jo være glad for, at så længe Novo kan blive med at marchere afsted derudad og stæve nogle penge hjem og bygge nogle fabrikker i Kalundborg og andre mærkelige steder, og så få skub i sagerne. Så det er vældig godt. De har blandt andet også, det er jo lidt skægt tal, ydet deres beskæftigelser, altså medarbejdertallet, ret voldsomt faktisk. De er oppe på 59.000 nu, hvor fra sidste år var det 51.000, så der bliver der også flere, altså rigtig ansatte, så alle dem, der render bygger og hammer og banker for dem og kommer med nogle stålrør og maskiner og sådan noget. renseapparat og gæringstank, og jeg ved ikke, hvad de har brug for, har jo også noget at lave. Så det er faktisk vældig godt alt det der. Det er regnskabsmæssigt set, jeg har ikke været nede i detaljerne af det der, jo ja, formidabel. Og det er jo det, vi sad faktisk på forhånd. Nu skal vi ikke sidde og fortælle om, hvad vi står næsten med der og fortælle om, hvad vi har talt om, inden vi går i gang med udsendelsen. Det må I undskylde, men altså, vi diskuterede, tror jeg, om hvor meget han jo betyder i Danmark for vores nationalprodukt. Altså, ja, det her er du godt til. Når han knaller igennem med de her vækstrater, så hvor meget er det, som han ikke sådan, direkte laver for Danmark, ikke? Han er op med 24 milliarder i omsætning, ikke? Det, der ikke bliver lavet, det mest bliver jo lavet i Kalundborg stadigvæk, men der kommer profitten, de tager profitten hjem fra datterselskaberne, og det indgår også i vores nationalprodukt. Så du kan godt se, at hvis han lige pludselig i år kommer og slæver 35 milliarder mere hjem til den her lille forhuttede land, og vi har et nationalprodukt på vel, hvis vi er heldige, 2400 med moms, afskrivninger og lejeværdien, egen bolig og alt andet, snot man indregner, der ikke har noget med indkomst at gøre, så kan du godt se, så er det jo reelt 1,5%, hvis du måler på indkomsten i Danmark, så er det 2%. Han kommer bare solo og siger, bom, jeg vil gerne lige vise, hvad vi kan her. Altså, det er jo formidabelt, hvis Danmark havde 3 Novoer, ikke? Og 2 AP Møller, ikke? Og så skal du bare se, hvor det gik. Så skulle vi bare lige næste tilbage. Ja, men der er ikke nogen, der klager over. Det eneste er jo, nu fik han jo forleden af det her store løft, hvor aktien steg 17%, ikke? Og det er altså lidt svært for en aktie, som har en børsværdi nu på 2.700 milliarder kroner, ikke? Og altså en nationalprodukt herhjemme af de her 2.400 med moms og løgn omkostninger og alt andet, men putter ind for, at vi skal tro, at vi er rigere, end vi er, så kan du godt se, at det er jo formidabelt. Det er jo, altså at løfte ham med det her beløb. Han steg med mere end næsten 2 gange AP Møllers børsværdi på én dag. Jamen, det er vanvittigt. Jamen, jeg læste faktisk på Bloomberg, nu nævner du bruttonationalproduktet et par gange, at det Novos markedsværdi nu overstiger Danmarks nationalprodukt. Ja, det gør det jo. Ja, men det ved vi. Og det er altså en stor land, så vi håber bare, at det her eventyr fortsætter, og der aldrig bliver problemer. Mm. Og Tine Tjøj, nu var Lav lidt inde på det her med, at vi så en gevaldig optur i tirsdags, efter nu var ude med de her hjertekar-data, og vi så også andre sundhedsaktier sådan lidt steg i kølvandet på det. Er det investorerne, der håber, at andre sundhedsselskaber kan efterligne Novo, eller er det også sådan et tilt over mod, at nu begynder vi at søge mod sådan nogle mere defensive aktier? Jeg tror mest, det er det her med, at investorerne ser muligheder ved andre selskaber også, fordi at Novo er jo ikke den eneste, der laver et sådan middel mod fedme. Så forhåbningerne er selvfølgelig steget for, at de andre vil vise lige så gode data for bekæmpelsen af hjertekarsygdommen også. Og så ved vi jo, at Novo har udfordringer med produktionen og efterspørgelsen, og det åbner jo helt klart et hul for nogle af de andre selskaber, som også er inde på området, for at de også vil nyde godt af den her forskning og det stykke, som Novo er kommet med udviklingen af produktet. Så det tror jeg helt klart er det, der har været med til at trække alle de andre sundhedssektoren op i kølvandet på Novo. Og så fylder Novo, altså det er jo bare et kæmpe selskab i sundhedssektoren, også globalt set, ikke? Så når Novo stiger hjem, så trækker det jo selvfølgelig hele sektoren opad. Det er jo et meget positivt. Forleden dag var der en historie fra vores konkurrerende, vi er jo sådan en del af Berlingeren her, ikke? Børsen var ude og fortælle om, at de sidder der og går lidt, sidder til hof over hos Novo, overliggende system med fonden og Novo AS og alt det der, at de vil jo udvide deres ramme for hvad deres virkefelt. Og de har jo masser også venture-investeringer og sådan noget, som ikke ligger i Novo Nordisk eller Novo Sams, men højere op i moderstrukturen, kan man kalde det for. Men i og med, at de udvider det, er det jo positivt, fordi på den måde, så vi, det kan godt være, at det ikke sker i Novo Nordisk så meget. Det var det, jeg synes, de skulle have gjort. Altså, ud i den forretning. Men nu bliver meget af det puttet op i et højere plan, men det kommer jo trods alt, at de vil. Nu er den ene, han vil Rebien jo gerne have, at man bygger et atomkraftværk, så kan han jo bare, de har jo råd til det. Det har de jo. Så de kunne jo bygge et atomkraftværk nok. Ej, men Lav, du er så fuld af gode idéer. Det er da. Nej, men jeg mener bare, der kommer til at ske noget. Det er ikke bare penge, de sidder, så køber vi lidt i dit og lidt i dat. Men der kommer til at ske noget, ikke? Mm. Ja. Og Novo Nordisk, de dykker altså sådan, 1,3% her til morgen. morgensagens handler, de har altså ja, faktisk opjusteret prognosen for deres salgsvækst. De udbetaler også 6 kroner i udbytte, kan jeg se. Og så skal vi lige videre til ISS, fordi ja, de... Vi spiller aktien. Og de splitter aktien, ja, det er rigtigt. Det, altså, men det plejer vi mere som en psykofaktor. Men er det noget, man skal være opmærksom på som investor? Nej, det er mere sådan en psykofaktor. Ja, så bliver aktien jo ser billigere ud, men det er nej. Det skal man ikke. De tider er forbi. Men det er jo den der, man er, altså, når aktien bliver så høj, så man skal have 4 cifre for at fortælle den, så begynder det at blive lidt højt. Ikke? Det var kun den gamle AP Møller. Han mente jo, at aktien skulle være høj, for så forskrækkede man jo folk for. Det var ligesom barriere. Når du skulle købe en aktie til 100.000, så var det jo ikke andet. Så fik man de rigtige investorer ind? Eller? Ja, så var det ligesom folk, der havde tænkt sig om, vil jeg putte 100 kilo ind i det her, eller hvis jeg bare købte 1.000 kroner, fordi det var sådan noget penny shares. Ikke? Mm. Ja. Lad os lige springe til ISS, der er altså nede med 7% her i børsåbningen. De har været ude med regnskabstal før tid i går aftes, og de lufter, at de gerne vil sælge deres franske forretning, og de opjusterer deres organiske vækst til at lande et sted for året mellem 7-9%, og det hed tidligere 6-8%. Lars Vindsen fortjener en sådan opjustering, sådan en slag i aktiekursen? Jamen, det er jo fordi, det er jo den med Frankrig, og det er jo, altså man skal lige huske med ISS, det her, det er jo ikke første gang, at der kommer sådan noget. Og det er jo ligesom, at de fortæller hele tiden, hvor dygtigt det er, men i øvrigt er der noget, der er værd lort, og det skal vi bare bruge en milliard på det ene, og en milliard på det andet, og en milliard på det tredje, så går det faktisk meget godt. Altså, det er jo det, der er problemet, at man, you can't fool all the people all the time. At det her, altså, du har revisorer, der har skrevet under på det her regnskab for 4 måneder siden, at det hele var, og nu sidder de og siger, goodwillen i Frankrig på 900 millioner eksisterer ikke. Ja, faktisk de 300 millioner, der findes i aktiver dernede, de findes heller ikke. Du skal altså forære den franske business væk for at komme ud, at de taber også penge, kan vi jo se, så vidt jeg kan læse regnskabet dernede. Altså, så det er jo ligesom at sige, hvor meget kan vi så stole? Det er det, der er balladen der. Hvor meget kan vi stole på resten? Så sidder og siger, jamen, hvis vi smider alle de dumme børn ud af klassen, så stiger intelligensniveauet, så er vi faktisk blevet dygtigere i vores klasse, når vi har gjort op. Det er jo det, de gør. De har allerede renset jo temmelig meget væk. De har gået fra 500.000 ansat til 350.000. De har jo solgt ud af alle mulige ting, som de synes, det gider vi ikke have. Vi vil have kernekunder og alt det der. Altså koncentrere dig, så skulle dit resultat også blive bedre. Og så er vi lige sådan en som den der, og siger, hvor mange er der flere bussemænd tilbage? Fordi til synes så dukker de jo altså op, og revisorer og selskabsledelse og erhvervs- og selskabsstyrelsen derovre burde jo, i stedet for at sidde og regne kommafejl i andres regnskaber, burde jo gå ud og sige, ho, venner, ikke? Kunne vi lige få en samtale med jer og gå det her igennem, og revisionsfirmaet, hvad I sidder og skriver under på, ikke? Hvad kan vi stole på? Så det er helt fair. Han falder de der 8 kroner. Der er 180 millioner aktier. Det svarer til... jo til de der 1,3 milliarder. Det svarer til det, som man smider over skulderen nu og siger, de er der faktisk ikke. Nu siger, okay, så kan vi så håbe på, at resten er der. Det gør vi så. Men altså nej, de skal jo en ny direktør også her. Ja, det der siger han kommer jo indenfra, så. Det 1. september allerede, Kasper Fejl. Ja, altså han får jo så, men han er jo indenfra, men hvad hedder man, jeg vil bare sige, nu får han jo også lidt lettere ved at spille klaver, fordi nu har han jo dog sluppet af med et problem, hvis det er rigtigt til 1,2 milliard. Så skal de bare forære det væk. Vil du købe ISS i Frankrig? Du kan få det. Jamen, tror du, kan man finde en køber til det? Fordi hvem vil købe noget, gratis, hvor de siger... Så kan alle jo være med. Ja, ja, men vi må se, om de... Vingegaard kan købe det for præmien fra Tour de France. Det, du kan få det foræret. Bare overtale det. Du er det så snup det. Vi er ligeglade. Tine Tjøj, ude hos jer i PFA, du må jo ikke dykke så meget ind i de her enkelte aktier, men måske sådan mere overordnet. Hvordan ser I på servicesektoren sådan helt generelt, der hvor ISS ligger indenunder? Jamen, hvis vi kigger på økonomien, så er det jo servicesektoren, som kører rigtig stærkt og holder hånden under økonomien, fordi at alt efter nedlukningerne og alt det, vi bruger penge på som forbruger, jamen det er jo service. Og det er også der, at der stadigvæk er en stor jobmangel. Men service er jo mange ting, skal man huske, ikke? Fordi service er jo både fornøjelse, tivoli, og så er det jo rengøring, ligesom i ISS blandt andet, og over i hvad hedder det, også så har vi en hel sundhedssektoren, hvor der også er en masse service-relaterede jobs. Så det skal man selvfølgelig lige have for øje. Men helt generelt set for verdensøkonomien, så er det altså servicesektoren, der er den stærke lige nu. Mens produktionssiden, jamen den ligger altså underdrejet. Og når vi kigger på de her tillidsindikatorer, vi får erhvervstillidsindikatorerne, PMI'erne, som vi kalder dem, og ISM i USA, jamen så ligger de jo nede på noget, der kunne minde om, at vi er nede i næsten nede på i en recession i produktionssektoren. globalt set. Men servicesektoren har det stadigvæk fint. Men hvorfor er det, servicesektoren har det så godt? Fordi jeg mindes flere gange, at blandt andet Lars Svendsen har stået her i studiet og sagt, vi kommer til en økonomisk tid, hvor man vil have rigtige varer, og det er den virkelige verden, man skal investere i. Og så står vi og snakker om, at det er servicesektoren, der klarer det godt, at det er det, vi gerne vil have. Jamen, vi har været lukket inde i rigtig lang tid. Og så har vi opsparet en lyst til at komme ud og opleve og gå ud og spise alle de her ting, som vi ikke kunne under coronanedlukningerne. Og det er jo det, vi har set siden åbningerne. Derudover jamen, så har vi jo haft en masse penge, det vi kalder overopsparing, til dels fordi vi ikke har kunnet leve vores liv normalt. Vi har fået en masse finanspolitiske stimulanser, altså checks i USA, og vi har fået feriepenge i Danmark, og jeg ved ikke hvad. Og alle de penge, dem vil vi gerne ud og bruge nu. Og hvis man så til trods for inflationen, som jo har været høj over det seneste års tid, jamen, så har vi jo kunnet se, at der er jo ikke blevet sparet på at rejse. Danskerne har jo rejst som sindssyge i år efter genåbningerne. Ikke? Så har jeg hellere skruet ned for varmen, sidde og fryse 18-19 grader, og så bruge alle pengene på at komme ud og rejse og opleve her i sommerperioden, over sommerferien. Ikke? Og det er altså den her overopsparing, alle de penge, vi ikke brugte, det er dem, der er, som vi nu går ud, og så bruger vi det på fornøjelser og forlystelser. Og jeg tror, det er en helt ganske almindelig menneskelig adfærd, at man gerne vil ud og opleve. Og vi købte jo alle de rigtige varer hjemmefra, online, under corona, ikke? Nu vil vi ud af have oplevelser. Men er det så sådan en midlertidig optur til servicesektoren, eller tror jeg, det er noget, der holder ved på længere sigt? Jamen det kommer jo helt an på, hvordan verdensøkonomien jo udvikler sig. Men ja, der er helt klart et midlertidigt boost fra, at vi kommer fra et serviceforbrug, der var nede på nul, og så til, at nu er tingene normaliseret. Ikke? Og så vil vi selvfølgelig se, at fremadrettet, hvis inflationen fortsætter med at være her, og vi ikke får lønstigninger, jamen, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo til at korrigere i vores forbrugsmønster og sænke forbruget ganske enkelt. Og det vil også gå ud over servicesektoren. Og hvordan ser I egentlig, nu bliver det sådan et større økonomisk spørgsmål, men hvordan ser I på fremtiden ude hos jer i PFA, Tine Choi? Tror I, at vi kommer i en recession? Eller? Ja, vi forventer vi har ikke afblæst recessionen, som mange andre har, men vi har hele tiden, eller ikke hele tiden her i år, har vi haft en holdning om, at det bliver en mild en af slagsen, vi kigger ind i, og jeg har endda døbt den recessionsløse recession, fordi at vi kommer til at få noget aktivitetsnedgang, men fordi at arbejdsmarkedet er så stærkt, som det er, jamen, så er det ikke rigtig sikkert, at vi som forbrugere egentlig kommer til at mærke det. Så det bliver ikke sådan noget ligesom under finanskrisen, hvor ledigheden eksploderede, og privatforbruget kollapsede, og så videre. Folk måtte gå fra hus og hjem. Det bliver mere, ja, vi kommer til at se en stigning i ledigheden, og vi får lidt færre penge til forbrug, passer lidt mere på vores penge måske. Men igen, så bliver det bliver ikke sådan en kriserecessionsfølelse af vores forventning. Og hvis du så kigger på mig og spørger mig, hvornår tror I så, den her kommer? Jamen så er jeg jo blevet klog over det seneste års tid, og har ikke rigtig... Vi er jo blevet nødt til at udskyde hele tiden. Vi troede, vi skulle have været igennem en på nuværende tidspunkt. Da vi stod for et år siden og kiggede på, hvordan verdensøkonomien ser ud. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af 24 er mit bedste bud, og det med alle de forbehold, man som økonom jo nu kan tilskrive sig. Okay, så altså en recession i næste år. Lars Svendsen, du står og griner lidt. Eller du trækker lidt på smilbåndet. Nej, du er bare lidt mere noget, som du siger, alle de forbehold, som man som økonom kan tage. Det er jo problemet. Jo, men altså, vi står der i en lidt trist situation, fordi økonomien er dæmpet ned. Og jeg sidder og læser nogle i de her dage, der var roligt, nogle, som synes jeg er rigtige regnskaber. Jeg har læst BASF, som er meget, meget stor. Det er sådan 115.000 menneskers butik. De har altså direkte nedgang, og de kæmper med problemer med efterspørgselen, og de kæmper også lidt med deres inputpriser. Og de har jo brugt meget energi, det er petrokemi, ikke? Og de er så lidt bedre i år, men alligevel kæmper de med problemer på det der. Ikke? Jeg læste en, der hedder SGL Carbon, det er en aktie, jeg har forelsket mig lidt i, der laver kulfibermateriale og grafit og alt sådan noget, der meget bruges faktisk i noget af de der batterier også, man har i vores dage, og vindmøllevinger, de har taget ordentligt smæk på vindmølle. De har lidt tyndere, eller haft en hel masse vindmøllevinger eller et eller andet liggende, som de der vindmøllefabrikker ikke vil have alligevel. Og hvad hedder det tilsvarende? Vi har AP Møller, han taler om 4% nedgang, mellem 2 og 4% nedgang i antallet af container, der bliver bakset rundt i hele verden. Ikke? Og så det kører altså skralt. Og vi havde Novozymes i går, han taler om 3% volumennedgang. Og det er endda selv om det går meget godt for de der biobrændstoffer, ikke? Så altså, den der med recession, må jeg sige, hvornår, altså, jeg mener, hvis det er lidt hårdt, at jeg tror, at hele finanssektoren er så optaget af at holde optimismen oppe, at man ligesom sidder og nedtoner det med recession. Det er noget, der kommer lidt senere, og bla bla bla. Nej, den er der allerede, men det er jo i de reale erhverv, altså, som altså, tror du, samtlige finansfolk er gået sammen i sådan en klub om at svindle med alle tasker? De prøver da at holde markedet op. Det gør de. Og så sidder de og siger, at det går meget godt hos os. Vi tjener flere penge. Det går meget godt over hos Amazon og alt andet. De stiger, og de tjener flere penge også, går ud fra Amazon, det ved jeg ikke. Men de andre, de der IT-hejs, ikke? Så sidder de der, hurra, hurra. Men systemet kører nedad. Byggekranerne bliver pillet ned. Og du begynder at kunne få en håndværker nu. Og så, det er jo da en god ting, men det gør vi jo. Vi er jo altså, det er jo det, jeg sidder og siger. At det kan godt være, at Rusland taber krigen i Ukraine, men vi har russiske tilstand. Vi skal jo vente måneder for at finde en læge, en psykolog, en håndværker eller en mekaniker til at reparere bilen. Ikke? Altså, alt det der, der begynder efterspørgselen jo at passe til behovet, så vi kan få repareret vores bil i løbet af 3 uger. Ikke? Det der er altså ved at tilpasse sig nedad, men det er ligesom om, at det, nej, det kommer senere, det kommer senere. Men det, hvis du ser på økonomien, så er den der, og det med recession eller ej, altså en vestlig industrilandsøkonomi vokser med 1% om året, hvis der ikke sker noget som helst. Det er den fremdrift, der er i det. Og nu ligger vi altså formentlig lidt under, og så sidder vi og glæder os over det der, og Nova putter penge i kassen, og vi har nicheindustrier, der kan klare sig, og Coloplast har det også meget godt og sådan noget. Ikke? Altså, alle de der foretagender går jo meget godt, men vi har modvind, og det kan vi lige så godt indstille dig på. Og, men det er ligesom, at man, jeg tror, at finanssektoren, hvis jeg er, og de kæfter jo bare op om, hvad gør finans? Alle ævler jo efter, hvad de andre gør, fordi så har de ikke selv noget ansvar for det. Og systemet vil jo gerne have, at vi ikke oppisker en stemning om, at det ikke går så godt. Fordi så får vi jo en recession. Tine Tjøj, skal man forberede sig på en nedtur, som Lau siger? Jamen, er vi altså, en nedtur? Lau har jo fuldstændig ret i, at vi har set en afdæmpning i aktiviteten. Den er nedadgående, og det har den jo været i over det seneste års tid. Og igen, helt naturligt, fordi vi havde et kæmpe boom ud af coronanedlukningerne, og fester og glade dage, og så sætter tingene sig. Og ja, der er en tilpasning i gang. Jeg tror, der hvor jeg så måske er lidt uenig om vi er i en recession eller ej, det er nok mere på, at jamen, jeg tror bare, den her gang, det tager længere tid for økonomien at tilpasse sig, end vi har set tidligere. Hvorfor det? Jamen, fordi at arbejdsmarkedet og efterspørgelsen efter arbejdskraft er så enormt stærk, som den er, og har været efter corona. Ikke? Der er 1 million amerikanske folk, som stadigvæk ikke er kommet tilbage til arbejdsmarkedet fra før corona. Og det betyder jo bare, at der er sindssygt mange ledige jobs stadigvæk, både i Europa og i USA, per arbejdsdygtige menneske i vores økonomier. Og det er altså noget af det, der bare gør, at trægheden i økonomien til at tilpasse sig i nedadgående retning har taget meget længere tid, end jeg tror, nogen af os havde forudset eller forventet. Ikke? Så bliver du fyret i dag, jamen, så kan du faktisk gå ud stadigvæk og relativt hurtigt finde et job. Og når det er sådan, så frygter du jo ikke for din fremtidige indtægt. Og derfor så kører økonomierne stadigvæk sådan lidt i et eller andet smult vande, som vi ligger i lige nu. Men ja, jeg tror også på et eller andet tidspunkt, og det er derfor, jeg igen er blevet lidt mere ymmet med omkring at sige, hvornår recessionen kommer. De her rentestigninger, de skal da gøre ondt på et eller andet tidspunkt. Vi kan ikke gå fra 0% i rente eller negative renter, og så op i 4-5 for USA's vedkommende på de pengepolitiske renter, og det bare sker omkostningsfrit. Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Men man må bare konstatere, at tingene har taget længere tid end alt det, man normalt har set i tidlige tider, ikke? Således altså et par overskrifter fra dagens finansmarkeder. Jeg kan også godt lige sige, at der er også landet lidt andre nyheder i dag. Den europæiske gaspris, den steg op mod 40% grundet en mulig strække i Australien. Den danske inflation stiger for første gang i 9 måneder, og så har Ørsted altså landet et underskud for andet kvartal på 538 millioner kroner. Et resultat efter skat på $108 millioner, det er, hvad dampskibsselskabet Norden har præsteret i årets andet kvartal. Det viser selskabets regnskab, der er udkommet her til morgen. Og Jan Renbo, administrerende direktør i dampskibsselskabet Norden, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Jan Renbo, I slår akkurat analytikernes forventning på bundlinjen, men hvordan ser du på jeres regnskab sådan helt overordnet? Helt overordnet er det, synes vi selv, et stærkt regnskab. Vi tjener som sagt $108 millioner, det er $740 millioner. Vi har en forrentning af egenkapitalen på 30%, og når man så sætter det op imod udviklingen i fragtmarkederne, hvor raterne, især i tørlæs er lave, men også har været faldende i produkttank, så synes vi faktisk, det er nogle rigtig stærke tal. Mm. Og Jan Renbo, da vi havde dig med efter jeres første kvartalsregnskab, der lød det på dig, at I havde satset mere på tørlast i kølvandet på genåbningen af Kina. På det seneste så har vi så godt nok fået nogle ret svage økonomiske tal ud fra Kina. Hvordan ser I på hele den situation? Ja, det er jo interessant, fordi når vi kigger på tallene for Kina, så ser vi faktisk, at volumerne er steget. Vi har set forår til sidste år, volumerne i Kina, altså import af råvarer til Kina, er steget med 16%. Så vi ser ikke helt den her nedgang i Kina, som der jo ellers bliver talt meget om. Og selvfølgelig er der pres i Kina, og vi ser det også i boligsektoren. Men faktisk så ser vi nogle pæne nøgletal for råvareimport ind til Kina i forhold til sidste år. Okay. Og de her fine tal, I oplever i forhold til Kina, Jan Renbo, er det nogen, I forventer, der holder længere end i det her kvartal, I lige har afsluttet? Nej, jeg tror ikke, man skal forvente, at volumen bliver ved med at stige med 16%. Så der vil være nok en faldende tendens her. Men når man så ser på vores strukturelle forhold i vores markeder, og her snakker vi tørlast, så er det jo interessant, at vi har en meget lille orderbog. Altså, det vil sige, at der kommer meget få nye skibe ind i markedet. Og det vil sige, vi kan faktisk leve med ret lav vækst i transporten af råvarer. Og det er det, der har gjort, at vi egentlig, når vi kigger lidt længere ud, er ret optimistiske, også på tørlæs, og det er også derfor, at vi har været ude og investere nogle skibe, og sådan gradvist rykker os lidt mere fra tank over mod tørlæs. Men vi er altså stadigvæk, og især på den korte bane, langt mere vægtet mod tørlæs. Altså, vi har en fuldt dækket tørlæs portefølje her i de kommende kvartaler, så vi er faktisk pænt garderet mod de her lidt svære tørlæsrater, vi ser i øjeblikket. Men som sagt, så ser vi lidt på den længere bane faktisk. Synes vi selv nogle strukturelle forhold, der ser ret positive ud. Okay. Og hvis vi så parkerer jer tørlæssnakken lidt der, Jan Renbo, hvad så med tankområdet? Hvor stor en del af jeres forretning fylder det, og hvordan er det gået med det her i andet kvartal? Ja, så rent aktivitetsmæssigt, så er tank, skal man sige, et mindre område, eller det mindste område i forhold til tørlæs. Men når vi kigger på vores åbne dage, altså hvor mange skibe har vi eksponeret mod spotmarkedet, så er det tank, der fylder mest. Og sammenlagt for vores portefølje, også når vi kigger på den helt lange bane, er det stadig tank, der fylder mest i forhold til eksponering mod markederne. Og i tank, jamen, der oplever vi stadigvæk et stærkt marked. Det er dog på et lavere niveau i forhold til sidste år. Altså sidste år, der havde vi jo en masse panik i markederne. Der var rift om dieselimport, og man skulle have skib til at transportere den her diesel, og det skabte nogle meget, meget høje rateniveauer sidste år. Nu er der lidt mere ro på, og det vil sige, at raterne er lavere, men stadig altså på et højt niveau, fordi at rent igen strukturelt, jamen så er tankmarkedet jo understøttet af, at tankskibene er ude at sejle længere distancer. Mm. Og Jan Renbo, apropos de her længere distancer, som jo sådan lidt er en effekt af, at der er den her olieembargo mod Rusland, som gør, at I kommer på nogle længere ture. Altså, hvad vil det egentlig betyde for jeres forretning, hvis krigen i Ukraine lige pludselig skulle stoppe, og Rusland kommer ud af skammekrogen? Ja, så hvis man... hvis scenariet er, at alle sanktioner ophører mod Rusland, og man er tilbage i en helt normaliseret verden, jamen, så er det klart, så vil man vende tilbage til, at man i Europa begynder at købe olie igen. I Rusland som et eksempel, og det vil så igen betyde lidt kortere distancer for tankskibene. Men det er, tror jeg, som verden står i dag, et ret urealistisk scenarie, altså man kan selvfølgelig håbe på, at der kommer fred i Ukraine, men jeg tror, sanktioner mod Rusland, det er noget, der har en længere horisont, medmindre der sker noget helt radikalt der. Mm. Yes, og Jan Rindbo, nu hvor vi er så heldige at have dig med på telefonen, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge lidt ind til et opkøb, I for nyligt har lavet. Det er Torco Project, som I købte af Stadil-familien. Kan I sige noget om, hvordan det påvirker jeres regnskab i dag? Fordi jeg ved, der var lidt folk, der var ude og sådan undre sig over, at man vidste ikke rigtig, hvor meget I havde givet for det osv. Nej, altså det er jo en mindre del af Nordens samlede forretning. Så lad mig starte med at sige det. Det, der dog gør det rigtig interessant, set med vores øjne, det er, at det giver os adgang til nogle nye kunder og nogle nye forretningssegmenter. Så hvor vi i dag jo primært sejler med råvarer, korn, bauxit og sådan ting, og raffinerede olieprodukter, jamen så med opkøbet af Torco Projects, jamen så kommer vi ind på nogle markeder, hvor at, vi sejler mere med det, man kalder for general cargo. Altså, det er egentlig alt last, som man ikke putter i en container. Så det kan for eksempel være vindmøllevinger, større komponenter, stålprodukter, så mere færdigt produceret varer. Og det vil sige, det giver os en mulighed for faktisk for vores kunder nu at kunne tilbyde alt fra små projektlaster og det, man kalder for parcellaster, altså hvor man har mindre partier og så råvarer og sætter det sammen til større afskibninger på vores størrelseskibe. Og så hele vejen op til Capesize-skibe, som er de allerstørste tørlastskibe. Vi tilbyder nu vores kunder, skal vi sige, hele den palette af service, fragtservice. Og er det noget, der er stor efterspørgsel på, Jan Rindbo, det her med at få det, som Torco Projects har kunne tilbyde? Ja, altså det er klart, at med omstilling til en grønnere økonomi, jamen, så er der nogle af de her produkter, vi tror, der vil være under større vækst end måske nogle af de traditionelle segmenter, vi er i. Okay. Og Jan Rindbo, her på falderæbet, hvad skal der til for, at I kan komme i mål med jeres guidance for resten af året? Jamen altså, som sagt, så har vi en høj afdækning i tørlast, så vi har lav risiko i tørlast, det vil sige lidt højere risiko i produkttank, så vi skulle gerne se et produkttankmarked fortsætte på nogenlunde de niveauer, vi er på nu. Men altså, som sagt, så har vi høj afdækning. Vi har indsnævret vores forventninger til årets resultat, og det har vi jo så kunne gøre på trods af, at der faktisk har været den her modvind i fragtraterne. Og det vidner jo også lidt omkring, at vi har faktisk en ret robust forretning selv i markeder, som er under mere pres. Jan Rindbo, administrerende direktør i Dampskibsselskabet Norden. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Selv tak, og fortsat god dag. Tak i lige måde. Det er torsdag her i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Tine Choi, chefstrateg i PFA, og Lav Svendsen. Hvis du sidder derude og lytter med og har et spørgsmål til os, eller vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms, undskyld, på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og nu skal vi simpelthen lægge de der regnskaber væk for en stund og tale lidt om aktiebobler. Fordi, Tine Choi, du har for nylig lavet en undersøgelse, hvor du har kigget nærmere på 11 finansielle bobler siden 1970'erne. Hvorfor i alverden har du kigget nærmere på dem lige nu? Det har jeg jo, fordi at der er en god diskussion i gang omkring, om AI er en ny aktieboble. Og det er jo en diskussion, der dukker op hver gang, at vi ser, at der er nogle aktier, der bare kører derudad. Og nu har det så været i år, at vi har fået det her AI ud til masserne, ud til alle os private forbrugere osv. Det er jo ikke, fordi AI er nyt, skal man lige huske på, men nu er det altså kommet ud med ChatGPT og dets lige produkter. Og det har sendt aktiekurserne på himmelflugt, og så er der jo rigtig mange, der begynder at spekulere i, at jamen, er det her nu bare en ny boble, og noget, der minder, og det vi selvfølgelig sammenligner mest med, det er IT-boblen fra tilbage op igennem 90'erne, og som så bristede der i starten af 00'erne. Og derfor så satte jeg mig for lige at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, der sker med de her bobler, hvor lang tid varer de, og hvor meget stiger markedet? Og det helt store spørgsmål, jamen, skal man investere ind i dem, hvis man rent faktisk tror, at det er en boble? Og jeg vil gerne snakke lidt mere om dine konklusioner sådan lige om et øjeblik, men jeg synes tit, at den her boblesnak, den kan blive sådan lidt tøvdu, fordi vi, som du selv er inde på, Tine Choi, vi ved jo ikke, om vi er i en boble, før den der boble lige pludselig springer. Det kan jo også godt være, at det bare er et eller andet gearskifte mod, at nu skal vi hen mod en masse kunstig intelligens. Så hvorfor er det egentlig, at vi kan snakke om en mulig boble i den her AI-sammenhæng? Jamen, rent udelukkende, fordi at aktiekurserne bare er steget så meget, som de er gjort, og især når vi så kigger på Nvidia, som jo er den, der virkelig har taget en himmelflugt i kølvandet på alt det her AI, fordi de er en af de store, der skal producere nogle af de underliggende komponenter, som der er så nødvendige for de her AI-maskiner. Mm. Jeg har det også sådan lidt... du har fuldstændig ret, jeg giver dig ret i, det er pseudo, fordi... Der er gode grunde til, at de her aktier er steget i min optik med forventningen om, hvad det her kan skabe af produktivitetsforbedringer osv. Men ikke desto mindre, jamen, så er der jo rigtig mange mennesker, der netop med IT-boblen i baghovedet, tænker, jamen er det her bare luft en gang til? Ja. Og en boble er jo helt traditionelt beskrevet af, især hvis vi lige kigger på aktiemarkedet, jamen, så er det jo, at aktiekurserne stiger, uden at indtjeningen egentlig følger med op. Og det var IT-boblen, det absolut bedste historiske eksempel, vi har på. Ikke? Kurserne steg og steg og steg, men indtjeningen lå egentlig flat under stort set alle årene, hvor kurserne steg, fordi vi investorer havde en eller anden forestilling og forhåbning om, at nu det her internettet, det var jo internettet, der i sin tid ligesom var drivende for det, den udbredelse, det internettet kan gøre for verdensøkonomien, jamen det... er rigtig godt, og derfor så skal vi købe de her aktier. Men verden var altså ikke parat dengang til at bruge internettet på den måde, som investorerne måske egentlig købte ind i. I dag er vi på et helt andet niveau digitaliseringsmæssigt. Digitaliseringen er kommet for at blive, tror jeg godt roligt, vi kan blive enige om her. Og med AI, jamen, så tager det jo bare det næste skridt. Og vi er i dag en befolkning med digitale indfødte unge mennesker og alle de her ting, og selv også ældre, som også har taget det til os, jamen, så er vi jo bare på et helt andet niveau og modtagelige over for, at det her AI, det kan blive udbredt meget hurtigere end selve brugen af internettet, måske egentlig blev tilbage op igennem 90'erne. Og Lars Svendsen, nu vil jeg gerne lige hurtigt trække dig ind i den her snak. Ja. Altså, tænker du, at vi står i en AI-boble? Ja. Ja. Men det er jo bare en forlængelse af IT-boblen. Altså, det er det, man skal huske, at det her er jo... IT har jo kørt i årevis, som man siger, så var det nede og vende der i år 2000, og så var det nogle år, så kravlede op ad igen, og der har vi så haft nogle forskellige enorme udgaver af det, ikke? Altså, jeg bare nævner i flæng, på et tidspunkt, så løb de alle sammen rundt og råbte skyen, ikke? Det var så fantastisk, ikke? Og vi har, vi har også haft en omkring alt det her med de, hvad var de kaldte for... med de her robotter, der kan stå og lave noget og alt det der. Altså, at vi har... Problemet er, at vi bliver jo voldboldet af Wall Street. Det er jo det, der er pointen. Hold da op, det er jo pointen i det der. Og det er så bare en gang til, ikke? Nu på det her. Og det er jo en stor gang snot, og medierne og alt andet hopper på den og markedsfører kunstig intelligens, som om det er noget helt fantastisk og alt det der. Det er det ikke. Men det har boostet fantastiske værdier på en masse selskaber en gang til. Og hvis, det er jo det, der er det forrygte ved det. Hvis man sidder på toppen af en ballon, kan du ikke se ballonen. Mm. Det går jo godt, jeg svæver, ikke? Og siger, nå, er det en ballon? Jeg siger, nej, det tror jeg da ikke. Det går godt. Det er jo det, der er det store problem, det er at se, om det er en boble eller ej. Det er jo der, den analytiske, den investormæssige beslutning og vurdering skal finde sted. Fordi hvis det der er, at hele verden bare skal sidde derhjemme med en skærm, ligesom en japanske unge mennesker, der kigger ind i en væg, vi skal bare sidde og glo ind og snakke med noget kunstig intelligens. Vi gider ikke snakke med vores mor eller kæresten eller andet. Vi snakker med sådan en der. Ikke? Altså, det er jo helt uden blå luft, og det kører sig selv, og så bliver det fuldstændig skævt. Ikke? Og det er jo det, der er det absurde, at Amazon har 100 gange AP Møller i børsværdi. Ikke? Nej, ikke Amazon, det er Apple. Hvad hedder verdens dyreste aktie. Nu må sige, er det rigtigt? Og der er det, at jamen, vi sidder på en kæmpe boble. Og USA, det har jo et bredere perspektiv, fordi USA's aktie udgør, er det 69% af hele verdens aktiemarked, hvis man tror på MSCI-indekset, ikke? Og det er jo alt sammen bare IT. Hvis det ikke var det, så USA, jo, altså, hvad har de at byde på? De har underholdning og våbenindustri, hvis ikke det er IT. Det er det, der holder hele USA op, og det gør det. Og det er også derfor, de der selskaber, det er den gode løsning der. De amerikanske myndigheder slår jo ikke de her mere eller mindre monopolselskaber ihjel, fordi det er det, de lever af. De tjener penge på dem. Ja. Tina, lad os springe tilbage til, jeg ved godt, du kan markere, men lad os lige springe tilbage til din undersøgelse, fordi du kommer jo faktisk frem til konklusionen om, at man i gennemsnit tjener mere på at være med i boblen fra start til slut, end at forudsige den, og så stille sig på sidelinjen og ikke investere i den. Lige præcis. Og det er lige præcis det, som Lau han siger med, at når du sidder oppe på toppen af en ballon, så kan du ikke se den. Og det var derfor, jeg også netop dykkede ned i for at finde ud af, jamen, hvad kan egentlig bedst betale sig? Fordi hvis du kalder boblen og ikke investerer, hvad misser du så eventuelt? Eller ender du med at stå bedre ved overhovedet ikke at være investeret i forhold til dem, der så har investeret ind i boblen? Ikke? Og jeg kan huske tilbage under finanskrisen, der var jo faktisk nogle økonomer, som kaldte ejendomsboblen i USA. Men de missede jo så meget afkast og blev jo slet ikke... De blev kendte for at have kaldt den, men alt for tidligt, så at sige. Ikke? Den store kunst er nok mere at kunne kalde, hvornår de brister. Og det ved vi altid først, når det hele er faldet pænt meget. Ikke? Så derfor lavede jeg den her undersøgelse for netop at se, jamen, kan det egentlig betale sig at være med i boblen? Fordi når den så brister, og du stadigvæk ikke er kommet ud, fordi det ved vi også, time, toppe og bunden, det er noget af det er umulighedens kunstart. Så hvordan er du egentlig stillet, når det hele er overstået? Og det er egentlig det, den analyse går ud på at vise, netop at selvom at du er med på boblen lige fra start, du tjener en gennemsnitlig, tror jeg, kom frem til 390% i de historiske bobler, hvis jeg husker tallene ret. Og så når det så falder det hele, jamen, så mister du jo også en masse penge, men faktum er, at du står altså tilbage med en gevinst stadigvæk, fordi du jo netop også får noget at tage af, når det hele så eksploderer og kører nedad. Men hvad er så den operationelle konklusion af det? Jamen, det er jo, hvad skal du gøre? Langsigtede investeringer, ikke? Hold fast i dine investeringer, er jo egentlig lærdom. Skal du hoppe med på bobler? Ja, du er investeret under dem, og så få de afkast, de genererer under boblen, og så velvidende, at du ikke netop kan time toppen, og du med garanti ikke kommer ud på toppen, men først efter, at du har taget en betragtelig noget af tabene, ikke? Så ved du, at jamen, tingene skal nok rette sig. Så set over, når du har den lange tidshorisont, jamen så er det altså bedre at være investeret, end at stå uden for markedet. Bare lige for at nævne nogle af de konklusioner, du kommer frem til, Tine Choi. Du finder frem til, at opturen i gennemsnit i en boble, den var 26 måneder, og nedturen var 22 måneder, og at man altså vinder 390% fra bunden til toppen, men at der så også er 67% ned fra toppen. Altså, men jeg tænker bare, nu har vi jo allerede set, at det her AI, det er steget lidt, så man kommer jo nok ikke til at være med helt fra starten, hvis man i hvert fald ikke har været med til festen endnu. Er det så for sent at komme ind til festen i AI? Nej, fordi de beregninger, jeg også lavede, og som jeg ved, nogle af jeres kollegaer har bragt i de danske aviser, jamen de viser nemlig også, at selvom du kommer ind 6 måneder inden toppen, 3 måneder inden toppen, osv., jamen så er der altså stadigvæk penge at hente. Men det er klart, at det bedste er jo, at du er fuldt investeret fra start til slut. Oh. Nu har jeg prøvet at være investeret i, det var jo i 2010, men i den første boble, eller en af dem, den der 2000, hvor jeg købte mig nogle Nordea IT Invest, som de jo også havde fundet på, man skulle lave, ikke? Og den blev født stort set et halvt år inden af det hele, og den endte altså, vi startede på kurs 105, tror jeg, og den endte jo i kurs 20, hvis vi er heldige, eller også var det 15. Altså, så, og det var jo den der med, nu skulle de også være med, ikke? Den der med, nej, de sidste dages hellige, du, det er, hvad hedder det, det skal man passe på med. For jeg synes, det er faktisk sjovt at lave en analyse. Jeg er meget glad for at læse den, men jeg mener bare, at konklusionen er forkert. Jeg synes, det er forbilledeligt og godt, du har lavet det, men jeg mener, at konklusionen er forkert, fordi balladen er jo, at når vi har de her situationer, så er der ingen mennesker, der er med fra starten, for der kan vi ikke se, at der er en boble. Du oplever jo først en boble, når noget er rykket afsted 70% eller sådan noget. De første langstykke siger, jamen der er lidt opgang i Nova, og nu er det det, der er gang i eller noget andet. Så det første, når ligesom toget har kørt et stykke, bare siger, hov, nu er der noget galt, det er mindre det er journalisterne, der skriver, at nu skal alle have AI eller sådan noget, ikke? Eller blymagen, eller lithium, eller hvad det nu er for noget. Ikke? Nå, men der kan jo blive bobler i alt. Mm-hmm. Men fordi pointen er jo så, du er nødt til at komme tidligt ind. Og så skal du have, så er det jo der, at din intelligens skal sige dig, aha, jeg ved godt det her, det er ikke holdbart. Men vi skal jo en tur op, og alle vil have det der, alle kan fortælle, at det er fantastisk, vi skal bare have alt det der, alle skal have AI eller næste gang noget andet. Ikke? Og så skal du selvfølgelig være med et stykke, hvis du tør det der, men du ved godt, at du, det er dynamit har i det her. Ikke? Du har købt noget, som kan eksplodere dine hænder. Så derfor så skal du jo ligesom sige, nej, tak for det, jeg fik så meget af det her. og nu sælger jeg, og hvor toppen er henne, det ved jeg ikke. Men det skal jeg jo også gøre, hvis tankraterne går amok. Når en supertanker går fra at koste 125 millioner dollar i dag til at koste 200, så kan det jo godt være, at så stiger tankraterne ind i vanvittigt, så kan det godt være, at jeg skal sige, ah, det er kun stål, du smækker sammen og sætter en motor ned i, ikke? Og nogle pumper. Nu tror jeg ligesom, at nu kan de andre få lov at løbe videre. Fordi ellers så, du skal være hurtig til at opdage, og du skal passe på toppen, fordi der kommer jo en top. Og det gør der også i alt det her. I en verden med konkurrence, så bliver der altså ikke Nvidia, der kommer til at erobre det hele. Det gør det ikke. Altså, de kan finde ud af at lave et bakkamera eller andet, eller hvad det bruger det der til. Men der kan vi jo bruge det til noget. Men hvad hedder det? Altså, du skal passe morderligt på. Ja. Jeg vil ikke gå rundt og prædike, at man skal hoppe på for eksempel AI-bobben, jeg vil sige, det er fint, gør du bare det, men jeg vil gøre det stik modsat. Tine Choy, nu er jo sådan landets største kommercielle pensionsselskab. Hvordan forholder I jer til, at der måske ikke er en boble i kunstig intelligens? Altså har I undervægtet kommunikationsservice og alt det? Vi er jo en langsigtet investor, så vi er også investeret i en del af de her selskaber. Men det er jo ikke sådan, at vi er specifikt investeret, fordi at AI-aktierne nu lige pludselig er eksploderet. Men vi har faktisk i løbet af foråret, jamen, der har vi lagt lidt om i vores porteføljer, så vi har faktisk undervægtet emerging markets / Kina, og så har vi lagt pengene i USA. Det betyder så stadigvæk, at vi stadigvæk er undervægtet USA, men bare langt mindre, end vi har været tidligere. Og det har vi jo selvfølgelig vores kunder nydt rigtig godt af, fordi at kinesiske aktier har haft det svært i år, mens det er de amerikanske, der ligesom har drevet markedet opad. Men det her med, at vi går ind og kigger på et eller andet specifikt tema og investerer direkte efter det, det er altså ikke den måde, vi investerer kundernes midler for. Det, der er problemet for dig, hvis jeg skulle sige det, så vil jeg kan forstå, det er jo bare, at når de der værdier er blevet så enormt store, så altså de der 8 store IT, mere eller mindre foretagende, udgør jo af det 18% af hele verdens aktiemarked, ikke? At amerikanske foretagende, inklusiv Tesla, at så er det jo lidt sin sag at sidde og sige, nej, det er en boble, det er vanvittigt, det vil jeg slet ikke have aktier i. Så er de 18% væk og siger, at de er blacklistet, ligesom ingen vil have olieaktier, ikke? Så kan vi have noget olieaktie i stedet for et eller andet. Altså, det er jo svært, når du er så stor, fordi deres vægt er blevet så stor, og derfor er det jo, at vi når til sådan en situation, hvor du har et problem, at selvom der er en boble, selvom du kan sidde og sige, der er en boble, jamen, så er jeg der. For ellers så løber alle de andre frem, og det er fear missing out. Det er vel... Det er jeg meget enig i. Det er der rigtig meget af i markedet i de her tider, ikke? Og jeg tror, der er rigtig mange investorer, som er blevet kørt over i løbet af i år, fordi man har ligget til, at recessionen skulle komme. Og så er den ikke kommet, og aktiemarkedet er bare suset derudad, ikke? Og så står man altså tilbage med nogle afkast, som ligger under det, som det globale aktiemarked, MSCI-indeksene, har givet. Og langt de fleste institutionelle investorer, professionelle, jamen, de har jo det her benchmark, vi forholder os til, at vi skal slå det globale aktiemarked osv. Og hvis du har ramt forkert på tech-selskaberne, de 8 eller hvor mange de nu er... de fantastiske 7, ja. Ja, så har du ikke kunne generere afkastet på verdensindekset i år. Jeg tror, jeg har lavet nogle beregninger også, hvor jeg har taget de 6 største magtmand, kalder jeg dem, så der, det er de traditionelle fangene, og så plus Nvidia. Og år til dato, så har de jo drevet, lige knap 60% af stigningen i S&P 500, ikke? Det er voldsomt. Det er de 8 selskaber, ikke? Som har stået for det. Og hvis du ikke har nogen af dem i din portefølje, jamen, så kan du ikke slå det globale aktiemarked eller S&P 500 for den sags skyld. Og der har Lav fuldstændig ret i, at jamen, vi er så store, og vi skal være med de steder. Så der ligger selvfølgelig noget i forretningsmodellerne også, som gør, at man har en investeringsstrategi, den er udarbejdet, som den nu engang er. Ja, vi kunne snakke meget mere om alt det her boble og AI-snak, men vi er nødt til at sætte et punktum for dagens udsendelse. Folk kan jo læse artiklen jo. Folk kan læse, ja Tine Choys artikel. Ja. Og der er også en masse nyheder på euroinvestor.dk i dag. Men tusind tak til dig, Tine Choy, fordi du lagde vejen forbi os. Tak til dig, Lars Svendsen, og tak til Niels Glistrup ude i teknikken. Vi er tilbage i morgen. Thank you.